Reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 17 dzień grudnia. Minęła 19. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje zajmą się jutro uchwalonymi przez Sejm zmianami w kodeksie wyborczym. Udany weekend Kamila Stocha. Wczoraj był trzeci, dziś drugi w konkursie w Engelbergu. Dzisiaj te skoki były bardzo dobre, bardzo solidne i na wysokim poziomie. Trzy osoby podejrzane o terroryzm aresztował sąd w rosyjskim Sankt Petersburgu. Trzy senackie komisje na wspólnym posiedzeniu rozpoczną jutro pracę nad uchwalonymi przez Sejm zmianami w kodeksie wyborczym oraz w ustawach samorządowych. Nowela wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmienia sposób wyboru członków PKW. Posiedzenie zaplanowano na 16:30. Zmiany w kodeksie wyborczym skrytykował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Sędzia Wojciech Hermeliński ocenił, że PKW staje się kwiatkiem do rządowego kożucha, a KBW agendą rządową. We wtorek po południu z szefem PKW spotka się prezydent, co potwierdził wczoraj w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy. O spotkanie z głową państwa prosił sędzia Hermeliński. Jak wcześniej zapowiadał, będzie chciał przekazać prezydentowi swoje obawy i zastrzeżenia. Lepszy od niego był tylko Niemiec Richard Freitag. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, które odbyły się w szwajcarskim Engelbergu. Jak mówi, jest z siebie zadowolony. No to był dobry dzień. Trudno w tym momencie ocenić, ile jeszcze mogę dać więcej w tych skokach. Na pewno chciałbym, żeby były jeszcze lepsze, jeszcze dłuższe, ale zobaczymy, jak to się dalej wszystko potoczy. Ja jestem, tak jak wcześniej powiedziałem, dobrej myśli. Teraz mogę spokojnie sobie odpocząć przez święta, zregenerować się i dalej walczyć. W pierwszej dziesiątce znalazł się dziś także drugi z biało-czerwonych, Piotr Żyła, który był siódmy. Stefan Hula zajął 13. lokatę, Maciej Kot uplasował się na 16. miejscu, Dawid Kubacki był 20., a Jakub Wolny 24. Sąd w Sankt Petersburgu aresztował trzy osoby podejrzane o terroryzm. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa mężczyźni przechowywali broń palną, amunicję i materiały wybuchowe. FSB twierdzi, że planowali serię zamachów w mieście nad Newą. Jako pierwszy trafił do aresztu 18-letni Jewgini Jefimow. Według śledczych chłopak konstruował bombę z dostępnych w sklepach materiałów pirotechnicznych. W weekend zamierzał detonować ładunki w jednej z najczęściej odwiedzanych świątyń Petersburga, Soborze Kazańskiej Ikony Matki Bożej. W trakcie przesłuchania 18-latek zeznał, że działał na zlecenie osób sympatyzujących z dżihadystami państwa islamskiego. Planowali oni wysłanie do miejsc odwiedzanych przez mieszkańców Petersburga terrorystów samobójców. Oprócz zamachów bombowych chcieli także zabijać przechodniów. Kilka dni wcześniej podobną grupę ujęto w Moskwie. Zatrzymani zeznali, że przygotowywali zamachy w stolicy Rosji, które zamierzali przeprowadzić w Nowy Rok oraz prawosławne święta Bożego Narodzenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turyści i mieszkańcy Miechowa mogą korzystać z odnowionego dworca kolejowego. To pierwszy obiekt w Małopolsce, który został przebudowany w ramach planu inwestycji dworcowych. PKP SA w całej Polsce wyremontuje lub przebuduje około 200 dworców. Mogę powiedzieć tak, jeżeli przyjedzie ktokolwiek z Niemiec, z Francji, wysiądzie na dworcu w Miechowie, to mogę powiedzieć, nie mamy się czego wstydzić, mamy się czym pochwalić. Tak mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Remont kosztował ponad 4 miliony złotych. To był serwis Trójki. Najbliższa noc wszędzie na minusie. Będzie od minus 6 do minus 1 stopnia. Miejscami głównie na południu kraju słabe opady śniegu. W północnej i centralnej Polsce mgły, lokalnie marznące, powodujące gołoleć. Jutro pogodnie, niewielki śnieg tylko na południowym wschodzie. W Suwałkach będą minus 2 stopnie, w Olsztynie i Warszawie minus 1, w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku 0, a w Gorzowie i Koszalinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W Trójce konkurs, w którym do wygrania rodzinny tygodniowy pobyt w Val di Sole w czterogwiazdkowym hotelu położonym przy jednym ze stoków. Do usłyszenia w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit.